Wychodzę z fury, przednie reflektory oświetlają mi drogę, jeszcze chwilę i zgasną. Tak jak z wielu nadzieja i ambicja, tak łatwo jest na zawsze zasnąć. W mig, w niedzielę pusto, unosi się wstyd. Ktoś modli się, by się nie zżygać na mszy. Tu każdy jak dyma kręci komórką film, no chyba że zdradza żonę, czyli nie kręci nikt. Tak bardzo chciała poznać smak szampana, od hotelowej wykładziny zdarła kolana. Puchną chłopcom jaja od hormonów wzrostu, panie non stop, zdziwione od botu. Toksu. Młodzi kolunie noszą kobiece fryzury, średnice młodych szpundli są jak grube rury. Zepsute miasto, kocham cię mocno, inni to nazwą toksyczną zepsute miłością. Zepsute miasto, nieostrożnym bije dzwon. Zepsute miasto, to niepokornych ludzi dom. To zepsute miasto, nieostrożnym bije dzwon. Zepsute miasto, to niepokornych ludzi dom. To miasto wciąż takie samo. Zepsucie w nas, Warszawo. Ty widzisz to? Cały czas, kolejny raz. Nie wiesz, komu ufasz. Każdego dnia jesteś mocno zepsuta. To miasto wciąż takie samo. Zepsucie w nas, Warszawo. Ty widzisz to? Cały czas, kolejny raz. Nie wiesz, komu ufasz. Każdego dnia jesteś mocno zepsuta. Zaparkujesz w centrum, to masz farta i 10 reklam burdeli na wycieraczkach. Potem szukasz swego auta, nic z tego. Od kilku godzin w częściach schodzi na Allegro. Dla dziewczyn do wzięcia weekend był super. Znów nic nie pamiętasz, wiąż na fiutach supeł. Seks jak sikanie jest, squirt na skruchę. I bez ASP wejdziesz głęboko w sztukę. Gdyby chcieć rzucić w każdą kurwę kamieniem, trzeba rozebrać by mury tego miasta. Kozak nie jeden mięk pod ich spojrzeniem. Potem sam skomlał pusty jak kabza. W czterech gołych ścianach bez ozdób wyczuwał w nozdrzu swąd spalonych mostów. Zepsute miasto znów wita. Wódka dla wielu jest tu jak biowital. Zepsute miasto, nieostrożnym bije dzwon. Zepsute miasto, to niepokornych ludzi dom. To zepsute miasto, nieostrożnym bije dzwon. Zepsute miasto, to niepokornych ludzi dom. To miasto wciąż takie samo. Zepsucie w nas, Warszawo. Ty widzisz to? Cały czas, kolejny raz. Nie wiesz, komu ufasz. Każdego dnia jesteś mocno zepsuta. To miasto wciąż takie samo. Zepsucie w nas, Warszawo. Ty widzisz to? Cały czas, kolejny raz. Nie wiesz, komu ufasz. Każdego dnia jesteś mocno zepsuta. Pilną kominy, oj brzęczą maszyny. Na wieś potrzebne tony amfetaminy. Do miasta dawać zdrowe dziewczyny. A świnie w krawatach zrobią z nich dziury. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom. Jeszcze jeden kurwa złom zastawia widok natury. Pierdoli bzdury ten, który chce tej komuny. Płaczą już mury na widok plastik kultury. A czernią się chmury na syf nomenklatury. Garda, to brudna prawda, gnije jak polskie jabłka. Zdrabka na fartach, jak się odzywasz plaskacz. Jak się zepsuło nabrat, pod nocnym znowu walka trwa. Miasto gra i to ja tu jestem. Żeby mu dawać blask i to ty tu jesteś. Bez ciebie nie ma miast, lecz zanim zgaśnie ostatnia latarnia, pomyśl czy było warto zrobić tu takie bagno. Ej, ciąg, pęk. Elo prosto mixtape. Zepsute miasto, nieostrożnym bije dzwon. Zepsute miasto.